Gidenler var, canı feda edenler var. Ol efendimin aşkından yanıp yanıp gidenler var. Ol efendimin aşkından yanıp yanıp gidenler var. Nefsim bana neler etti, bu genç ömrü tüketti, hayrı buca mayetti, gideceğim ona doğru, hayrı buca mayetti, gideceğim ona doğru. Seherlerde uyanırlar, sevdasına boyanırlar, her acıya dayanırlar, gideceğim ona doğru, her acıya dayanırlar, gideceğim ona doğru. Sen bana neler etti, bu genç ömrü tüketti, hayrı buca mayetti, gideceğim ona doğru, hayrı buca mayetti, gideceğim ona doğru. Muhabbeti canda, gönül aşık olmuş anda, adı var iki cihanda, gideceğim ona doğru, adı var iki cihanda, gideceğim ona doğru. Sen bana neler etti, bu genç ömrü tüketti, hayrı buca mayetti, gideceğim ona doğru, hayrı buca mayetti, gideceğim ona doğru. serveri enbiyadır, can Resulü kibriyadır, bir bahri umman deryadır, gideceğim ona doğru, bir bahri umman deryadır, gideceğim ona doğru. Nefsim bana neler etti, bu genç ömrü tüketti, hayrı bu canıma yetti, gideceğim ona doğru, hayrı bu canıma yetti, gideceğim ona doğru. Canıma yetti, gideceğim ona doğru.